Oyebi na malamu nga na yo tozalaka kasi olingaka kosala semblant lokolo yebi ngai te jadia ndambo ekobebisaka makambo selina ntango mosusu tokolingana na biso ogo jadia pamba ekobongisaka makambo selina linga mobali alingi yo na motema oyebi na malamu nga na yo tozalaka kasi olingaka kosala semblant lokolo oyebi ngai te jantie ndambo ekobebisaka makambo selina ntango mosusu tokolingana na biso jantie pamba ekobongisaka makambo selina linga mobali alingi yo na motema jantie ndambo ekobebisaka makambo selina ntango mosusu tokolingana na biso ogo jantie pamba ekobongisaka makambo selina linga mobali alingi yo na motema mwasi na ngai yoka malamu ege oyebi ndenge nabondelaka yo soki ozali te nakokaka te kovanda ngai moko nzambe kitoko na yo mama leki yeye ezaleli na yo na demarche na yo epesaka na batrouble na moto soki ozali te nakokaka te komela ta mai ya pambaga mwasi na ngai yoka malamu ege oyebi ndenge nabondelaka yo soki ozali te nakokaka te kovanda ngai moko nzambe aleli na yo na demarche na yo epesaka na batrouble na moto soki ozali te nakokaka te komela ta mai ya pambaga nakokaka te kovanda ngai moko nzambe kitoko na yo mama leki yeye ezaleli na yo na demarche na yo epesaka nga batrouble na moto soki ozali te nakokaka te komelaka mai ya pamba. bagage.